خپل وی جنگو مسلمانانو او مشرکینو مابین او د دې د وین الله تعالی د اسلام او د کوپر مېس کې او فیصله راوسته یو جدایی وشوله او د دې په جبان الله تعالی مسلمانان تجميع عزت پر کو چې ټول عربو پاغیبان اقرار وکړو په هغه وخت کې د رسول قسمه خلکو د مسلمانانو مخالفت یو مشرکینو بل یهودو منافقینو بل باندشان او کوچیان خلکو مشرکین او یهود چې دیو به د مسلمانانو سره ډېره لویه دښمني وه لویه کینه او حسد یې غوسې وه او کوم چې منافقینو نو هغه هم د مشرکینو او د یهودو نه د اسلام په دښمنۍ او اسلام سره په بغض او کینه کې دی هم کم نه و او بل چې و بانډچیان و او کوچیان خلک وو چې بانډو کې به اوسېدل د هغوی څه زیات د کفر او د ایمان دونه غم نه و نو هغه درې قسمه خلک دا خو بنیادي او عقیدوي دښمنان مشرکین یهود او یا منافقین بل بانډچیان خلک وو نو هغه داسې و چې هغه عقیدوي دښمنان بنیادي نه و د اسلام او د کفر څه دومره کار نه و خو اصل کې د هغوی کارو لوټ مار کول لوټ شوکې به یې کولې په لارو کې به کېناستل ډاکې به یې کولې خلک به یې لوټ کول مالونه به یې ترې اخیستل نو دی هم په پریشانۍ کې و دا سوچ وسو چې هسې نه مسلمانانو ترقي وکړه نو مسلمانان داسې یو دولت او داسې یو حکومت منځته راشي چې زمونږ دا کومه طریقه د ژوند ده او په کومه طریقه مونږ د دنیا مال پیدا کوو دا رانه خراب نه شي د شوکې او ډاکې کوو دا د منځه خرابي نه شي خو منافقین چې و نو دی خو ښکاره داسې و چې اسلام بیا په خوله زوتاو کلمه به ویله لیکن پټ پټ به د مسلمانانو خلاف سازشونه جوړول یهود چې و هغوی هم د مسلمانانو سره دښمني وه او هغوی هم د مسلمانانو سره ډېره کینه او حسد او بغض او بل د مکې مشرکینو نغې خو به وخت په وخت باندې دمکیانې ورکولې منافقین و پټ سازشونه جوړول یهودو کې یوه ډله ځینې داسې و چې هغوی به هم د مسلمانانو سره دښمني ښکاره کوله او بل مشرکینو په مکې مشرکین نو هغوی خو به وخت په وخت باندې ښکاره اعلانونه کول دمکیانې به مسلمانانو ته ورکولې چې مونږ به خپل انتقام اخلو بدر کې چې زمونږ کوم راسه شوي د انتقام او بدل به اخلو او بیا دې لپاره منصوبې او سازشونه تیارول او عملا داسې وشوه چې د احد جنګ منځته راغلی دا د احد جنګ چې و بنیادي په دې مقصد و چې مونږ خپل انتقام واړو د بدر انتقام واړو خو بهر حال مسلمانان د ډېر خطرات سو د ډېر مشکلات سره مخامخ وو ډېر قسمه دښمنان یو خو دې ټولو کې نبی علیه الصلات والسلام د ډېر احتیاط او د ډېرې بیدارۍ نه به کار اخیست او ډېر عجیبه او ډېر حساس ژوند به نبی علیه السلام تېراوه او ډېرې عجیبه منصوبې به تیارولې چې هغوی باندې به د ټولو خلکو سازشونه ناکام کول که مشرکین به وو که یهود به وو که منافقین به وو که نور د بانډو خلک به وو کوچیان وغیره چې هغوی به کوم سازشونه جوړول نو نبی علیه الصلات والسلام به ډېر یو د احتیاط قدمونه ایښودل او نبی علیه الصلات والسلام به ډېر د بیدارۍ ژوند تېراو د دښمن د حالاتو نه به ځان خبراو او د هغوی مناسب یو منصوبه به یې تیارول او د هغوی سازشونه به یې ناکام کول نو که هغوی چې کوم سازشونه جوړ کړي وو د هغه سازشونو په نتیجه کې یو غذا ښه وو هغوی ته غذو د بني سلیم ویله کېږي کدر نومیزه او په هغه کې دا غذا ښه وو د مدینې طیبې چې کوم استخبارات و کوم د سیړي والا وو نبی صلی الله علیه الصلاة والسلام ته خبر راوړ چې جنګ بدر نه وروستو چې غطفان د غطفان کوم قبایل چې دي په هغه کې بنو سلیم هغې خپل قوتونه را جمع کوي او د مدینې باندې د حملې اراده لري بنو سلیم چې دا د غطفان د قبایل نه یو قبیله وه دی خپل قوتونه را جمع کوي او په مدینه طیبه د حملې اراده لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناصافی د 200 کسانو یو لخر تیار کو، او دا قبائل چیو بنو سلیم غیبانی ورمخ کی شو غی علاقو زین ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کودر نمیزیو او تور دی دغه بنو سلیم چی وغی و تختیدن، او دا غینا پا دا علاقه کی 500 اوخان پاتی شو، 500 اوخان چی اغا دا مدینه طیبه چی کم اسلامی لخکر و اغی پی قبضه وکلا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا دا مجاهدین و مابین تی غنیمت تقسیم کو، 500 اوخانو سلوخان دا خمس جوڑیده اغای تی جدا کلل، نبی آر یو مجاهد چی واری و صحابین اغا تا دو دوخان ورسیده کتول 500 اوخانو سلوخان دا خمس و 500 میسه جوڑیده، او باقی سلور سلوخان چیو نو دا نبی رسن سخ صحابه کرام کل 200 نو 200 کسانو ما بین که سلور سوخان تقسیم شد، دو دوخان دا یو یو کس ورسید، او نبی علیه السلام یو غلام آقا دا نبی علیه السلام برسید دا آقای سر نومو بیا نبی علیه السلام ازاد کرده، او نبی علیه السلام دا دیو فعلاقه که دری و رزی پاید دیشو دکه دا نبی علیه السلام عادت مبارک داو چه علاقه به فتح کلا کامیابی به حاصل کړه، جنگ به وګاټنه درې ورځې په میدان کې پاتې کېدل، کړه بدر میدان کې نبی علیه السلام درې ورځې پاتې شو، به مدینه طیبه ته روان شو، نو دا قرنګې د بنو سلیم چې کوم کورنو پاتې کې درې ورځې پاتې شو، به مدینه ته راغله، او دا غزا چې و در شو د بدر واقع شو، د بدر جنگ دا د رمضان د روژې په میاشت کې دا جنگ شو، او دا غزو د بنو سلیم چې و نو دا په نږدې په شوال کې شو، نږدې رمضان پس نیزی میشی آیت شوال دو وراخت رو میشی رو داوی پا آقا که پس نیزی وی دا غزا شوه، این دا جنگ بعد نگو رزی روستا دا غزا شوه، و به هر حال یو غزا دا شوه چه تا غزا دا بنو سلیم برکی دا بدر و دو حد جنگ ما بین که یه واقع دار آقلی و یعنی دا بدر نروستا و دو حد دا جنگ نمخ کی، او دا منگوال دا دین نتیجه و چه دو کفار و سازشون و منصوبه وی دا آقا سازشون و منصوبه دو نزی و دو حملی اراده کرده و مدینه طیبه و نبی علیه السلام پا آقی ورمخ کشو آقی بانی حمله وکله، دا دین علا بلی و سازش مشرکی نکله و دا نبی علیه السلام دو وجلو، دا نبی علیه السلام دا قتل سازشون دا بردی رجاد کده، وقت و وقت بانی دا آقا تا با قسم قسم منصوبه تیار دلی، ام قرفا دا یو زانه وه، دې د نبی علیه السلام د مرګ دپاره 1000 شهسواران تیار کړي وو، 1000 کسان زنانه وه، او دې که دا کسان تیار کړي وو چې دیو به نبی علیه السلام به وژنل، خو بهرحال دا تاریخ وروسته نور هم راشي او مخکې هم تیر شوی و چې د مشرکینو کلک عزم دا و چې نبی علیه السلام په هر صورت شي چې دا د منځه ختم شي، نو یو سازش دار دی بدر نروسته و دو خود ده جنگ نمخ کهی ده بدر جنگ نروسته نیزده و رزو کهی ده نبی علیه السلام ده وجل یو پروگرام جل شه و ده کمخ کهیوال چه من عرضو که چه کلا بدر جنگ و شو ده بدر ده جنگ نروسته ده مشرکین و کینه و غصه ده مسلمانان و خلاف بیر جیعت اشوره، او ده اغی قسم قسم سازشون جوړول یو سازش دا هم و، یو ځل د مکې یو مشرک د عمیر ابن وهب دا د صفان ابن امیه سه ناست و حتیم شریف کې، صفان دا د امیه زوی و، امیه د مشرکینو مشر و امیه ابن خلف چې جنګ بدر کې امیه هم وژلی شوی او د ده بل زوی و علي نومې و هغه هم وژلی شوی و، او دا صفان دا د امیه زوی و، نو صفان او عمیر ابن وهب دا حتیم شریف کې ناستی د جنګ بدر نه یو څو ورځې وروسته، دا عمیر چې و دا په قریشو کې ډېر یو شیطان سړی و، دا به نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیفونه رسول، مکه کې صحابه کرامو ته به هم ډېر تکلیفونه رسول، او د دې عمیر یو زوی و د هغه نوم وهب ابن عمیر، هغه په بدر کې قیدی شوی و، دا دواړه ناستی عمیر او صفان، او دیو د بدر حالات ذکر کول او د بدر د قوې قصه کوله چې زمونږ نه دونه مړي وشو دونه صدمه راته راورسېده کسان قوې ته وغورځېدل، نو صفوان وایي دا د امیه زوی چې والله ان فی العیش بعدهم خیر، وایي زما دپاره الله قسمي دغه مشران نو روسي زمون په جون کې هیڅ خیر نشته. موږ نه خدای مسلمانانو لولي مشران د مین زوی وړ نه سوفان دا خبره وکړه. نو عمر ته وای چې دا خو رښتیا خبره وکړه، خو زما دې په الله قسمی په ما باندې قرض دی او دا غید ادا کول وځ زما نه کیږي. که په ما دا قرض نه وي او زما واړه بچی دي دا هغه یېره کاسته نه وي، نو زه په محمد پسې تلم او ما واجه محمد صلی الله علیه وسلم پسې ول قرضونه دي را باندې هغې برداشت شم کولی، واړه بچی مې دي په هغوی رېږم ولکه نه نو زه هغه پسې تلم او ما واجه. اول هلته زما د تلو یو وجه هم شته دی، زما زوی د هغې سره قیدي دی، هغې سره په قید کې دی، نو زه د هغې خوا ته د هغه په بانه تللی شم او وژلی شم، خو قرضونه دي را باندې، واړه بچی مې دي، بیا به د هغې نغم به څوک نه وي. نو صفوان چې و هغه ورته وایي چې ستا باندې کوم قرض دی، هغه په ما باندې شو، دا به زه خلاص وم، او ستا بچی چې دي دا به زما د بچو سره یو ځای تر څو چې زه ژوندی وم، او زما که یو شی و نو دا کېدای نه شي زما بچو ته یو شی میلاوي او ستا بچو ته میلاو نه شي، نو ستا د بچو غم هم په ما باندې شو، ستا د قرض ذمهداري هم زما شوه. نو عمر وایي صحیح ده چې ته دا ادا کړې، نو دا خبره پټه وساته، زما محمد صلی الله علیه وسلم وجدم. بیا دا عمر چې ده خپله توره ښه تېره کړله او زهر یې ورته ورکړل، توره یې تېره کړه او زهر یې ورکړل. بیا لاړی مدینې طیبې ته ورسېد. کله چې مدینې طیبې ته ورغلې، مسجد نبوي ته لاړې، اوښه وسله، اوښه یې چو کوله. عمر رضی الله عنه په سترګې ولګېدې. عمر رضی الله عنه د جومات خواته د مسلمانان نارینه سړي نور هم خواته اوسېدي، دی خبرې اترې کوي او د بدر واقع ذکر کوي چې الله تعالی موږ ته ډېر لوی عزت راکړو، ډېر لوی مدد یې راسه وکړو. دا خبرې اترې کوي. نو دې منځ کښې د عمر چې دی ورسېد مدینې طیبې ته، هلته یې اوښه چوکوله. د عمر رضی الله عنه په سترګې ولګېدې. نو عمر رضی الله عنه وایي هذا الکلب عدو الله عمر ما جاء الا للشر، وایي دا سپی دا د الله تعالی دشمن، دا د شر دپاره راغلی. عمر رضی الله عنه وویل چې دا عمر چې دی دا سپی دا د الله دشمن، دا د شر دپاره راغلی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته ورغلی، نبی علیه الصلاة والسلام دننه و عمر رضی الله عنه ورته وایي ویا د الله پیغمبره، دا د الله دشمن راغلی دی عمر، او تورې غاړې ته ارتلې ده، زما ته خطره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وویل زما خوا ته یې راوله. عمر رضی الله عنه دا عمر د ګریوان نه ونیو، دا د دې تورې چې کومه پټۍ ور دینې ونیو، او یو سواری صحابي ته وویل چې ته مخکې ورشه، د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته کېنه، او د دې سړي نه د دې خبیث نه به ډېر احتیاط کوه، چې دا خبیث چې دی پیغمبر ته نقصان ونه رسوي، ځکه ده باندې دنه زما خطره کېږي. عمر رضی الله عنه د ګریوانو د پټۍ نه ونیو، دننه د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته ننه ایسته. نبی علیه السلام چې کله ولید، عمر رضی الله عنه ته وایي عمره دا سړی ایله کړه، او بیا دې عمر ته وایي د مکې نه چې تله ده ته وایي چې رانږدې شه. چې هغه نږدې راغلی، نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي انعمو صباحن، دا د هغوی سلام و، عربو کې مخکې نه دا سلام مشهور، انعمو صباحن، ستا سبا دې ښه شي، سلام په ځای به راله په زوه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې یا عمره، د دې په ځای باندې موږ ته الله تعالی ښایسته طریقه ښودلې ده چې هغه سلام د جنتیان دی، یعنی السلام علیکم دا لفظ دی، انعمو صباحن دا مه وایه. بیا ورته نبی علیه السلام وایي ما جاء بک یا عمر، وایي عمره څنګه راغلی؟ نو عمر نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي زه دې دپاره راغلی یم چې زما زوی ستاسو څخه قیدي دی، د هغه باره کې راغلی یم چې د هغه د خیال ساتی او تکلیف ډېر مه ورکوئ. نبی علیه السلام ورته وایي دا توره دې غاړې ته څنګه پراته ده، دا توره چې غاړې ته د سره دا څنګه پراته ده؟ هغه عمر وایي الله تعالی دې دا تورې وشرمئ، دې خو زمونږ ته هیڅ فایده را نه کړه. نو بدر واقعې ته اشاره وکړه چې دا تورې دا سوې خو په کار هم رانه دی. نبی علیه السلام ورته وایي بیا وایي اوس لوکري مر له دې چېرته ده، وایي صحیح خبره کوه، د څه مقصد دپاره راغلی؟ صحیح ال وایي. او نبی علیه السلام ورته وایي نو دی وایي چې یاره زما نور څه کار نه شم، د دقه مقصد دپاره راغلی یم چې زما قیدي دی، زما زوی دی ستاسو. نبی علیه السلام وایي چې نه، خبره داسې نه ده، وایي تاسو صفوان په حاتیم شریف کې ناست وئ، او تاسو د د بدر کسان هم ذکر کړل او دا خبره مکړه چې دی مونږ ته ډېره ضربه ورسېده په بدر کې او ډېر نقصان راته ورسېد، او تا صفان ته دا خبره وکړه چې که په ما باندې قرض نه وی او زما واړه بچی نه وی نو زه په محمد پسې تلم او ما واجب. نو صفان ستا د قرض ذمه داري واخیسته او ستا د بچو ذمه داري مغه واخیسته چې دا زما ذمه داري شوه چې ستا قرض به م خلاص شم او ستا د بچو خدمت به م کوم. او نبی علیه السلام ورته وویل چې ته د مکې نه چې دلته راغلې نو زما په مرګ پسې راغلی، خو الله تعالی زما حفاظت کوي. نبی علیه السلام چې عمر ته دا خبرې وکړې نو عمر وویل چې اشهد انک رسول الله، زه دا ګواهی کوم چې ته یقیني د الله پیغمبر یې. او بیا ورته وویل یا رسول الله، تا به موږ ته وحی بیانوله موږ به ستا خبره نه منله، خو دا خبرې چې تا وکړې نو دینه دا معلومېږي تا ته یقیني وحی کوي او ته یقیني د الله پیغمبر یې، ځکه دا جګړه ما او صفوان کلي وو نور هیڅوک راسته نه وو. نو د دینه دا معلومېږي چې دا خبر تا ته الله تعالی درکړی او ته یقیني پیغمبر یې. نو کلمې وویل وویل چې الحمدلله الذي هداني للاسلام، هغه ذات ته رشوتون د خدایتوب دی چې ما ته د اسلام طرف ته هدایت وکړو او زیر مقام ته راورسولم. کلمې وویل نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وویل فقه و اخاکم فی دینه، دا ورور په دین باندې پویه کئ او وقرؤوه القرآن، قرآن ورته ولولئ، واسلکوا له اسیره، د ده قیدي آزاد کئ. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې دی په دین پویه کئ، دین ورته وخیوئ، قرآن ورته ولولئ، او د ده چې کوم قیدي دی نو قیدي ور آزاد کئ. بل طرف ته صفوان چې و په مکه کې د عمر خواصل کې صفوان را لېږلی او د امیه زوی صفوان په دې انتظار کې دی چې کله به عمر په نبی صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوي او وجنی به، او خلکو ته به مکه کې ویل چې ابشروا بوقت تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقت بدر، ویل تاسو زه یو زیری درکوم چې تاسو به داسې خبر راورسېږي چې د بدر غمونه به نه هېر کړي. خلکو ته به دا زیری ته ورته ول، خو نور حال به ورته نه وه چې څنګه چل شوی دی، ځکه دا عمر جرګه کړې وه. نو صفوان به مکه کې خلکو ته دا خبره کوله چې تاسو به داسې یو نوی خبر واورئ چې د بدر هغه غم به نه هېر کړي، یعنې ستاسو مقصد دا وشي تاسو انتقام به وشي. کله چې الله تعالی د دشمن نه انتقام واړي یقیني د سړي غم غلطېږي. یو مجاهد مسلمان هغه ته یو ځای کې تکلیف ورسېږي د آلې لار نه وي، خو چې بېرته د دشمن نه انتقام واخیستلی شي نو د سړي هغه غم ایسته ورک شي. نو صفوان دې عمر ته دا خبره کوي، د صفوان دې خلکو ته دا خبره کوي چې تاسو به داسې یو خبر واورئ چې د بدر غم به هېر شي، ځکه دی دې انتظار کوي چې عمر خو تللی هلته به نبی علیه السلام وژني. او دې صفوان چې کوم خلک به راته د مدینې طرف نه تپوسونه بې ته د عمر چې عمر باره کې اوسنه وي دا څه خو نه وو، دا تپوسونه به یې کول. بیا یو سړی راغی هغه ورته وویل چې عمر خو ایمان راوړی دی، عمر خو ایمان اسلام قبول کړی، ایمان یې راوړی. نو صفوان قسم وخوړ چې زه به داسې همیشه دپاره خبرې نه کوم او نه به دته چرته پیاده رسوم، نه به سه احسان کوم. عمر چې و مکې ته بیا واپس شو، مدینې نه مکې ته واپس شو، اولته بیا په مکه کې د یو وخته پورې و او دعوت به چلاو، د دعوت او تبلیغ به کاو، او ډېر خلکو د الله تعالی دعوت په ایمان نصیب کو، ډېرو کسان دعوت ونه به ایمان راوړ. نو ګوره دام یو سازش شو د جنگ بدر په انتقام نه په باره کې چې د نبی علیه السلام په باره کې صفوان عمر جرګه کړې وه چې وجنوي. عمر د مکې نه لاړی، تورې خط یې راکړه او زهر یې هم ورکړه، خو هلته نبی علیه السلام چې تپوسونه وکړو ته نبی علیه السلام ورته وویل چې ته خو د دې مقصد دپاره راغلی، زما د وجلو دپاره راغلی. نو دی پوه شو چې دا یقیني پیغمبر دی، نو الله ورته ایمان نصیب کړو. خو بهرحال د مشرکینو په سازشونو کې یو سازش دا هم و. له دې نه وروسته یو بله غزوه شوه چې هغه ته غزوه د بنو قینقاع ویل کېږي. مخکې موږ دا خبره کړې وه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې طیبې ته هجرت وکړو، مدینې طیبې کې درې قسمه خلکو، یو مسلمانانو، بل مشرکینو، بل یهودو. یهود درې قسمه، بنو قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه. نو چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته لاړی نو آلتے دا مسلمانان منس کی ورورولی جوڑا کلا او دا غی منس کی یو معاہدہ وشد مسلمانان ما بین کی او بلا یو معاہدہ نبی علیہ السلام دی یہود سام کلی ور و نبی علیہ السلام چیو پا اخپلا وعدبانی دی یہود سکلکو اور ٹینگو مسلمانان اندق کرنگیو دا معاہدی بے بلکل خلاف نکاو لیکن یہود ظالمان دیو تاریخ دا وقت ندستی چی طول عمری خیانت کلی دوکے کلی وعدے ماتا کلی دا ندی وجن عریب وقت وحمان سازشون جوڑاول نو مسلمانانو خلاف بے خلق را فاراول مسلمانانو کی بے یو انتشار و پریشانی پیدا کولا دا منصوبی بے جوڑاول و سازشون بے جوڑاول نکہ یہ واقع کی راجی دا یهود یو کاستش شاس ابن قیس نو بیو دا یهود کی یو سفنگیر و بوڑاو او د دبر مسلمانانو سر ډیر زیات کینه و نو یو ځل دا شاس ابن قیس میچې ده دا یهودی دا یو ځکه صحابه کرام ناشي او سو خزرج مدینه انصار دو قسمه اس او سو خزرج نو دې دا وی په مجلس باندې ورلې هغه او سو خزرج په منځ کې یو ځنا شي غف شپ لګي خبره ترې کوي د مینه محبت یو مجلس ته ندل دیوان ډیره کینه وارل دوه چر دیو مې چې خور جاهلیت په دور کې ډیره دشمنی و ډیر مړی او مرګونه دشمنی او پاتنه شوې اواز د اسلام دوی نه دی یو بل سره دسی یو شو دسی متفق او متحد شو دسی مینا محبت یې مېس کې را پیدا شو او به دا خبرم پړه کې دا خبرم تیر شو چیرې کدا خلک دسی په اتفاقی نو موږ د دې ونه بده چې په آرام وخت نو شو تیرولی نو دې یو سازش وکړو یو یهودی یو ځوان لک دی هغه ته وایي چې ورشه دې مجلس ته او دې خلکو سکینه او د جنګ بواس حالات ذکر کړه او د دې نه چې کوم مخکې حالات تیر شوي هغه ذکر کړه او بل جنګ بواس باره کې چې دې کوم شعرونه ویلي نو هغه شعرونه وویوه دا مقصد دا چې دیمه کوم زړه بد تیر شو دي چې زړه بد را تازه کول دا اوس خو ځنه چې خود کلون دښمنۍ نه پد نه تیر شو ډیر بد شو دی یو بل نه نقصان نه کړو نو دا يهودي بي دي نه چې شاسه ابن قیس دا یو بل يهودي ځوان ته ویلم ساو دا شیطانی و تا وکړه چې دی وزه تا ورشه د جنگ بواس خبرې وکا او مخ چې دی ومه چې کوم پد نه دښمنۍ نه تیر شو دي یا شیرنه یو بل سویل هغه را یاد کړه د لاړې خلقو منس کی دقه دغه وکړو د جنګ بواس خبرې وکړې د مخکو دښمنو پتنو خبرې وکړې اشیرونه را وکړل د هغې منس کې یو ټول یو دم را پیدا شو دوه کسان چې وو نو هغې د یو بل څخه خبرې واړولې اوس او خزرج کې دوه کسان وو د یو طرف او بل طرف نه یو بل څخه خبرې واړولې نو بیا هغه یو دې بل ته وایي وإن شئتم رددنا حضانا جزعة وی که ستاسې خوښه شي نو اوس موږ هغه جنګ بیرته واپس کړو یعنې مقصد دا دی دا یو بل ته وایي چې اوس موږ هغه جنګ ته تیار یو هغه دښمني او پرنم چې څه کوي اوس هغه ته تیار یو کولی شو نو موږ چې خلک شته ځوانان شته وسلې شته دې منځ کې دا دوه ډلې شوې او څه دې منځ کې دواړه جانبي نو غوسه ورله اول خو د دوه ډلو او څه خوځې دوه کسانو منځ کې شور او ځواک ګونې راغلي بیا دواړه ډلې شوې څه خوځې دې منځ کې یو توڑا یو غصہ و خفگان را پیدا شو نو دی یو کسی بل تا دمکی ورلا چه منگ دا کولا چه اس بیاغا جنگ را تازه کو نو بولو تاوی چه سعی دا زمنگ استاس با حرا زی چه ده زواهره و تا متاوی یو حرا متاوی فاقا زی که با زمنگ استاسی بیو بل سه گورو دی اغا میدان تا رویتل او وستهی را خستی دی نږدې وه چې دې منځ کې یو غټ جنګ جوړ شوی یعنې د جنګ دپاره یو تیاری جوړ شو وسلې را واخیستلې نبی علیه السلام خبر شو چې دقرنګې انصار صحابه کرام او سو خزرج د هغې منځ کې بیرته یو جنګ را تازه کېدو والا دی نبی علیه السلام د مهاجر صحابه کرام هم وسري نبی علیه السلام چې ورلې ناغی تو یا معشر المسلمین الله الله یا مسلمانان دا اللہ نویرے گئی هغه د جاهلیت خبرې اوس هم کوي او زه ستاسو مابین کې موجود یم او د دې باوجود د جاهلیت خبرې کوي. الله تعالی تاسو د اسلام طرف ته هدایت وکړو، په اسلام باندې الله تعالی عزتمند کړئ. ستاسو مابین کې د جاهلیت خبرې ختم کړلې، د کفر نه الله خلاص کړئ. ستاسو مابین کې الله مینه محبت پیدا کړو، نو ولې هغه بیرته د جاهلیت خبرې را تازه کوي؟ خو بیا هم صحابه کرام و د ایمان والا خلکو هغه یو دم پوه شو چې دا خو څه یو شیطاني ونې وسوسه من کې راغلی ول اته راشه وه، او په دې هم پوه شو چې دا خو دې دشمنانو یهودیانو ظالمانو دا سازش جوړ کړی و. چې دې پوه شو نو هغې دواړه جانبیانو وژړل او د یو بل څخه غاړې میلاو کړې. د اوس او د خاجرج کسان یو بل ته راپورته شو او غاړې میلاو کړې، بیرته یې جوړه وکړه او بیرته ټول د نبی علیه السلام سره روان شو. د نبی علیه السلام خبرې اطاعت یې کړه او د هغې خبرې منل او روان شو. خو بهرحال دغه د الله دشمن چې و شاس ابن قیس نوم یهودي چې و ده چې دا کوم اور را تازه کړو، نو دغه اور بیرته د نبی علیه السلام په وجه الله تعالی ختم کړو. بهرحال دې یهودیانو به ډېر سازشونه کول، سازشونه به یې جوړول، منصوبې به یې جوړولې. دا د وخت نه په غدر او خیانت او دوکه او د خلافۍ باندې عادت و او د وخت نه سازشي قوم و. یو دا کار یې وکړو. دغرنګې دیو ظالمانو به دا کار کاو، سهار کې به ایمان راوړ، چې مازدیګر به شو بیرته به کاتیر شو. یاره ویل من کتابونه وکتل، مولیانو سم مشورې وکړې، خدا د اخرې زمانې پیغمبر نه دی. خلک به شکیان کول، په دې طریقه به خلک د نبی علیه السلام نه اړاو. دا نه یې کوم مؤمنان چې و نه هغې ته به تکلیف رساو. مثلا د دیو به په یو مسلمان باندې قرض و، نو سهار او ماښام به پسې ورتل او جګ به ورته ولاړو قرض به ترې غوښته. او که د یو مسلمان په دیو باندې قرض و، نو نه به یې ورکاو. ول ستا حق و په هله مونږ باندې هله کېده چې کله د پلار او د نیکه په دین باندې ته وي، چې کله سوادي شولې او د خپل دین نه واوښتې، نو ستا په مونږ باندې څه حق نشته دی، حق به یې نه ورکاو، دا ظلم به یې کاو. که یو مسلمان باندې بردي یهودیانو قرض و، نو سهار او ماښام به ورته پې تنګاو به. که د یو مسلمان به دیو حق ونه به یې ورکاو، دا ظلم زیاتی به یې کاو. خو بهرحال د دین علاوه نور ډېر قسمه قسم سازشونه به و، منصوبې به وي. خو نبی علیه الصلاة والسلام به د ډېر صبر او برداشت نه کار اخیست، مسلمانانو به د صبر د برداشت نه کار اخیستو. او د نبی علیه السلام خواهش دا و که چېرته دیو ته الله تعالی هدایت وکړي، په دې انتظار کې به و. بل نبی علیه السلام به ویل چې دې علاقه کې امن وي، که موږ د نبی علیه السلام خو بیروني دشمنان هم ډېر زیات، ځکه قریش دا یو ډېر لوی قوت و، دا د نبی علیه السلام دشمنان و، عربي دشمنان و. او دا خو مدینې طیبې کې اوسېدل داخلي خلک و. د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دلته راته بهر دشمن هم ډېر دی، نو دلته داخلي امن راته خراب نه شي. د دې په وجه به نبی علیه السلام ډېر صبر و برداشت او ناکام نه به یې کار اخیسته. خو بهرحال کله چې د بدر جنګ وشو، نو د بدر د جنگ په وجه باندې الله تعالی د نبی علیه السلام چې څومره دشمنان و، که نږدې و که لرې و، د هغو ټولو په زړونو کې الله تعالی یو ویره او یو رعب دا پیدا کړو. او چې کوم دشمنان یو، نو هغه دشمنان چې و هغې د یو قسم له بېرته دا سازشونه منصوبې تیارولی چې د بدر انتقام واخیستلی شي. بیا خاص کر یهود چې و، نو یهود مونږ ویلي دا درې ډلې وي، بنو قینقا، بنو نذیر او بنو قریظه. خو په دې وو کې ډېر شرپسند چې و، نو دا بنو قینقا و، دا ډېر شریان خلک و. دا مدینې طیبې کې دننه اوسېدل، مخکې مونږ عرض کړی و، د دې یو ډله و پارټي چې و، دا د خاجراج سره وه. او دا خلک چې و، څه زرګران و، څه اینګران و، زرګري به یې کول او اینګري به یې کول. مدینې طیبې کې لوښي به یې جوړول. د دې د وجې نه دې اوس وسلې هم ډېرې زیاتې دي، په خپله اینګرانو په وسلو باندې پوهېدل، نو وسلې به یې ځان له په خپله جوړولې. او جنګي خلک هم د دې اوسه ډېر زیات و، اووه سوه کسان جنګي کسان د دې اوسه اوسه و. او د مدینې طیبې څونه یهودیان چې نو په ټولو کې زړور خلک چې و، هم دا بنو قینقا و. او دا بنو قینقا شو دیو سم د نبی علیہ السلام وعده وا لوز یو صلح وا و بطول یهودو که اول لوز شو دی بنو قینقا و مات کلو و بارحال دا بنو قینقا شو منگول دار مدینه پا داخل کی وسیدل بل دید شو چه دیو سب جنگ وستیم بیری جاتوی که پا خپلا زرگران و انگران وستی بیا جوڑاولی او جنگی کسانو مسووس او کسانو بادر خالو و کلا چه اللہ تعالی پا بادر که مسلمان تا فتح و کامیبی ورکلا نردی و سازشون خود مخ کنم و پاوا سازشون اخپن نورم سواق دا مسلمانان خلاف نکه یه واقعی که رازی عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ وی شکر نبی علیہ السلام پا بادر که پایفش تشکست ورکو اولی اللہ تعالی ناکام کل مسلمانان اللہ فتح و کامیبی ورکلا نبی علیہ السلام مدینه طیبه ترالی ندا یهود چیو داید بانو قینقا چکم بازار دیو خپل بازار مو مدینه طیبه کی دیو بازار کی راجع مکلا و نبی علیہ السلام متنشیت و کوتا وی معشر یهودا اسیمو قبل ایسیبکم مثل ما اصاب قریشن ولی یهود اسلام راوڑی کنه اللہ تعالی بتا دش عذاب در ورسی سنگ عذاب شا اللہ تعالی قریش تا ورسا لکه دبا در جنگ چو دا در قریش تا پار یو عذاب در اللہ را طرفنا اللہ زیل اکل رسوا و شرمینده اکل ندق قرنگی با تاسیم اللہ عذاب را ولیگی او اللہ تعالی بتا شرمینده و رسوا کنه ایمان راوڑی کنه تباکی گی لکه قریش سنگ تباشو نو آقا نبی علیه السلام متدا خبری او که دنیشت پا شکل او دیو دعوت پا شکل بانی ندا بنو قینقا نبی علیه السلام توی و یا محمد لای غرن نکا من نفسک انکا قتلت نفر من قریش و یا محمد ابدی درکانشی چی تا دا قریش سه خلق مرکو اخو ساده خلق و جاهلان آقا پا جنگ نپویدل نبی علیه السلام توی قریش یو خو ساده و پا جنگ نپویدل او نبی علیہ السلام تو وی که تا زمان سو جنگی دی نو تا بسا یقین تا بپریو دی چه من خلکی و من جنگ کولیش او نبی علیہ السلام دی دادم که مرنی زمان شان خلکو سا تا نی مخامق شده که زمان شان خلکو سا ولتا مخامق شده نو تا تا پا تا ودیگی دادم که یعنی نبی علیہ السلام تا ورکلی و گولی دیو چه دا کمی خبری وکلی نو دا طول خکاره دا جنگ اعلان و دا جنگ دعوت و نبی علیہ السلام تا لیکن نبی علیہ السلام لدی خبر دیر غصم ورلا خو نبی علیہ السلام خپل غصه پټ کړ او صبر او برداشت یې وکړ مسلمانانو صبر او برداشت کاو د دې شرم د دې اصلاح ونه شوه بلکې الټا نبی علیہ السلام ته دباونه وکړو دمکیانې ورله یو قسم د جنگ دعوت یې ورکړو د جنگ اعلان یې ورته وکړو د دې نه وروسته بیا هغه څومره چې وس کېده د شروع په سات یا در سازشونو خپل کاری جاری سات لکه یه واقع که راجی عربی و زنانه و آغیس سامان و سو سامان راورد او دا دی بنو قینقا بازار که اغا سامان خارس کود سامان راورد دا بنو قینقا شکم بازار رایی که سامان خارس کود دا دیو زرگر خواد تا زنانه که ناستله اغا زنانه پرده که و دی یهود دا اختلا چه دی دا مخ کارگی و مخی ویلی پرده که و نو پا دیو که یو کاسو یو زرگر ده آقا زرگر ده ده ده جامعه ده پلو شو ده شاسه و تاره ده زنان ناسه ده پویه نده خبر نده او دیو که بیدینه و ناور ده ده جامعه ده پلو شو ده شاسه و تاره کلی ده زنانه پورته شوله ده اوی بدن خکاره شو نو دهی و خاندل مسخره وکللی وی خاندل اول زانه یو چه وکلله و دیسی یو مسلمان و اغا مسلمان پا دا زرگر بانی هم لوقل و زرگری مرکو و زرگر چه یهودی و اغا یهود بیر عجموشتا مسلمان شهید کو مره کو ندی مسلمان چه کم وارسه و رشته دارو اغی دا نور مسلمانان نمدد وکو چه یهود زمان سره شهید کو تا زمان مدد وکی ندیو ما بین که یو شب را پیدا شو د مسلمانانو د بنو قینقام کې یو شر را پیدا شو، او دی خود مخکې نه شریان او فسادیان خلکو، خو خاص کر دا واقع چې و نو دې سدا شر خراتول شو چې دې ځانه بې عزتي وکړه، د هغې مخ یې ښکاره کړو په دغه چل باندې، او بیا دغه ځانه فریاد وکړو وېژړل. نو یو مسلمان را ولګېد، دغه یهودي مړ کړو، یهود را جمع شو، دا مسلمان یې شهید کړو، او مسلمان دپاره مسلمانان راپورته شو، بدلی اخیستله، یو شر راتود شو. چې کله شر راتود شو نو نبی علیه السلام هم د قصې نه خبر شو. نبی علیه السلام او برداشت نور بیا نو دیوته. نبی علیه الصلات والسلام په مدینه طیبه باندې خپل نائب مقرر کړو، ابو لبابه رضی الله عنه یې نائب مقرر کړو، او نبی علیه السلام یو جنډه جوړه کړه، او هغه جنډه حمزه رضی الله عنه ته ورکړه، او څومره صحابه کرام چې ونه غیب بنو قینقا روان کړل. دا بنو قینقا اول محاصره شوي و، بیا دی غاړه کېښوده، تسلیم شو، بیا نبی علیه السلام د ملکه نه وشل، خو نبی علیه السلام په دیو پسې روان شو. کله چې دیو نبی علیه السلام ولید، چې نبی علیه السلام صحابه کرام راغلل په دیو پسې، نو دی خپلو قلاګانو کې پټ شو، مضبوطې مضبوطې قوي قلاګانې وې، هغې ته ننوتل. نبی علیه الصلات والسلام دی ډېر سخت محاصره کړل، او پنځلس ورځ پورې دی محاصره و، د خیالي ورځ وه، او د شوال میاشتې و نیمې ته رسېدلې وه. نو د ذوالقعدې د میاشتې پورې دی محاصره و، یعنی تقریبا ټول دی پنځلس ورځې دی محاصره و. سید احمد وکړه پنځه لسو پورې نبی علیه السلام دی محاصره کړل. الله تعالی بیا دیو په زړونو کې یو ږیره وغورځوله، او دی تسلیم شو. دا یې وویل چې بس نبی علیه السلام زموږ باره کې کومه فیصله کوي، نو هغه موږ ته منظور ده. زموږ باره کې کومه فیصله کوي، زموږ د مالونو باره کې، یا زموږ د ځانه او د وړو باره کې کومه فیصله کوي، نو موږ ته منظور ده. غاړه کېښوده، تسلیم شو. نبی علیه السلام حکم وکړ، دی وتړل. او د نبی علیه السلام مقصد دا و چې دا ټول ختمومه، دا بنو قینقا چې څومره دي، دیو یهود اووه سوه، خو صرف په دیو کې جنګي کسان. نبی علیه السلام د دې ټول د ختمولو اراده وکړه. خو عبدالله بن ابی بن سلول دا د منافقینو مشر و، دی په نبی علیه السلام پسې ونښت، او بار بار یې مطالبه کوله چې دا کسان معاف کړه. نبی علیه السلام ته وویل، یا محمد احسن فی موالی، یا محمد سلام زمار دی ملګرو سره ښېګړه وکړه. دا بنو قینقا چې د مخکې نه د خزرج سره دې ډله وه، ډله پارټي وه، او دا عبدالله بن ابی بن سلول دا خو خزرج مشر و. نو دې وایي، نه دې منافق بار بار مطالبه کوله چې دې ورسه ګزاره وکړه او دا معاف کړه. بار بار دا مطالبې کولې، نبی علیه السلام دا مطالبه نه منله. اخیر دا چې نبی علیه الصلاة والسلام په ګریوان کې لاس ور ونیست، نبی علیه السلام ورته غصه شو، ورته وایي نبی علیه السلام مخ مبارک کې مسار ښکاره شو د غصې، او ده ته وایي ما پرېږده و، ایله مې کړه. بیا ورته وایي وی حکار سین دي ورشې، ما ایډکه پرې مې ده و، خو دا منافق لکو نبی علیه السلام پسې نښتې و، او بار بار دا مطالبه کوله چې دا کسان معاف کړه. نبی علیه السلام ته وایي، زمارې په الله قسم دا پورې تا نه لکم، نه دې پرېږدم او نه قلارېږم تر څو چې تا کسان تا نه یې معاف کړي. او بیا نبی علیه السلام ته وایي چې ګوره، دا خو اووه سوه کسان دي، څلور سوه بې زورو دي، او دا درې سوه کې د زورو واده دي، او دې و زما سره د ار تور او د سور په مقابله کې ملګرتیا کړې او مدد یې راسره کړې. او نبی علیه السلام ته وایي، وتفسدهم فی غلات واحد، تی اوس په یو سار کې ټول قلم کې او لوکی. نبی علیه السلام ته وایي، زما دې په الله قسم زه یېرېږم آینده دپاره د حالاتونو د حوادثو نه، چې آینده کې قسمه قسم حالات راځي، دا خلک به چېرته زموږ په کار شي. نبی علیه السلام ته دا خبرې وکړې چې دا خو اووه سوه کسان دي، څلور سوه بې زغرو دي، درې سوه د زغرو والا دي، دې و زما مخکې ډېره ملګرتیا کړې ده، نو ته اوس په یو سهار دا ټول وژنه او لوکی، او زما یره کېږي چې آینده کې به حالات راشي، دا خلک به زموږ مرسته وکړي، ملګرتیا به مو کړي. خو بهرحال دا منافق چې و، ده بار بار دا مطالبه کړې، کوی او نبی علیہ السلام سکلا کن خطه او نبی علیہ السلام وای چه بس سید وجن مینه و سر دی مدینه که طیبه که مانه پادی کی هده جن بوزی دا آقا دا وقت چه عبدالله ابن عبی ابن سلول دا مخ که نفو خکاره مشرک و خکاره کافی رو و دا جنگ بعد نرو سب دو بانی یه رالا نو پرده که کافی رو پخلی به کلیمه ویر اسلامی خکاره که و من این منافق و یو میشت دب دی دا بانی تیرشه و دی چال بانی چه خکاره به کلیمه ویر مسلمانان سه بیزانی سباو نبی علیه السلام و توال جی سعید غوش دمینه و مدینه طیبه که بنوسی نبی علیه السلام در شام که از زراعت علاقه چر اغا زینو که دی وشلل اول تا اخسر چیو لگه مودا بادیشتا خودی حلاک للو مردار شو اکسر دا مرشو علتا دا بنو خینقا چیو نبی علیه السلام در مدینه طیبه نه شام که از زراعت علاقه چر اغا تیو وشلل اول تا اخسر بیا مرشو نبی علیه السلام دیو چی کم مال نو اغطون نبی علیه السلام که قبضه ولا گلو اغیتی واقصل پا غنیمت کی او نبی علیه السلام دیو چی کم مال نو داغی مال نو نبی علیه السلام زن لشخصیم زن شی نو اغصل دیو چی کم مال نو دری لیندیت نبی علیه السلام زن لو اغصل دا وقتی دا جنگ وستا و لیندی دری لیندی دوز غری او دری توری او دری نیزی داتی نبی علیه السلام اغصل دری لینده وی دری توری وی و دری زوری وی دا دری نیزی وی و دوچه وی دا زوری وی نبی علیه السلام دا غیر اکم مال نجیری و پا غریمت که واخستل او بیا مجاهدین منسی تقسیم شوی و بارحال یو دا بدر و دا خود ما بین کن دا بدر نلو گروستا دا دا بنو قینقا و سقزا شوی چه دای محاصره شوی و بعد ای تحسین شو بین نبی علیه السلام در مدینه طیبه نو شرد یو بل غزا شو و شغیط غزوتو سویق ویلی در سطوان و غزا غزوتو سویق در سطوان و غزا دا یو غزا را غلی و ابو سفیان چو دا دمکی پا سردارانو که و مشر سردارو در جنگ بدر روز دیم پا دی سوچ و فکر کهو چه من خپل انتقام و رو خپل بدل واقف ورده فکر داوش انتقام من زر واخلو او پا دی انتقام که من تا نقصان لگ ورسی و دشمن تا نقصان دیر ورسی یعنی نبی علیه السلام صحابه کرام تا نقصان دیر ورسی پا دی سوچ و فکر کهو او ابو سفیان دا نظر پا زان کلی و منخته کلی و چه زبا داغ پوری سر دا جنابت ننی زبا در سوچ ما دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غزا نہیں کری و جنگ وسا نہیں کری دے اوزل دو سوا کسان دیزان سرا شاہ سوار کسان روان تل مدینی طیبی وان دا حملی ارادہ ہوکا چیز خپل قسم زیتا رسو با نو یوزیو یوغرو مدینی طیبی تنیزی یوغر دے اگر تا دے روار شد پا دو نوش بیم پا دکی رو بو پا مدینه طیبه با اخکار حمله نشوکه ولی ده چه مدینه طیبه کما حمله اکلا نیوڈاکی اونه حیثیتی لاره ده چه کل آغازیت مدینه طیبه تنیزدی شد دو سوا کسان مصری نو دشپی پا تورتام که ده مدینه طیبه اطراف و تورلی مدینه ده چه ورون نو ورسید نو ده یهودی و مصر ده خویه ابن اخطب اغا کور تورلی دروازیه و تورت کولا اغای ریده دروازیه تا کلاو نکلا بیده بنو نزیر و یو مشرو سلام ابن مشکم یو یهودی کس ده اغا وقت که ده بنو نزیر و خزانچین دهو ناغا کور تور لی غطی اغا رو تکاو اغا تره و دده ابو سوپیان من مستایی مکلا شراب من پی وسکل او حالاتی متبایان کل بی ابو سفیان بیر تا دشپی پا تورتام کی واپر شو خپل ملگور و خواتر آلی چی کل ده ملگور و خواتر آلی نو بی ده خپل ملگور نو یو دستا ولی گلا ده مدینه طیبه یو طرف چو پا آغا بانی حمله وکلا حال تا ده کجور و باغونه و آغا باغونه زنی پریکل و زنی وسیزل او یو انسواری صحابی و بلا انسواری صحابی و ملگره و آغا دواره آل تا شیدان کلا اغی پتی و پاسلی و پا کاروبار خدمت کاو دیو پاغی ام لوک لو ادو کسان ام لکو شیدانی کرد نشکل دیوال دم دینی طیبی که سکر جوری ری ریو شدی رزنی پریک دلی او دا دو کسان شیدان کنل او بیر تبی مکی تا رو تختیر نبی علیہ السلام خبر شو چه بو سفیان دزان سکسان روستی و حمله اکلا مدینه طیبه بانی نبی علیہ السلام پروری دزان صحابه کرام واخستن او شاعت نفسی من دیوادی دا بو سفیان دا غید ملگور سطوان و نور سمان نوسه و غیر پلا رو بانی ارتن ندیل پار زان سپکاو من دیتی زان جوڑاو پا نبی علیہ السلام پا دیو کسی دیو زی پوری من دا ترلا وکلا لیکن دی مخکنا زان رسول او زان اخلاص کلو او اکم سطوانی چی زیف زیف لارا غرزولیو ان اغا سطوان چیو مسلمانان رواقصن را طولی کلد لدی وجه ندی غزا تسوی غزو تو سویق سطوان و غزا چی ابو سوپیان دا غیم ملگرو پلارو کی سطوان او نور سامان غرزولیو لکه زان مندی تا جوڑاو زان سپکاو مندی تا زان جوڑاو بے صحابه کرام آغا سطوان را طول کنزکاو تسوی غزو تو سویق و تاوی او دا غزا چو دا جنگی با دا نروسا دو مشتی باز شو نبی علیہ السلام آرام نره کرد جنگی با در سی وو رزی بعد یو غزا و شو بلا یو مش بعد و شو دا بلا بسی دو مشتی بعد و شو خدا یو غزا شو دا جنگی با دا نروسا و دا جنگی خود نمخ کی یو بلا حمله شو او بلا یو غزا شو چه و تا غزو دا جی امر ویلی کی دام یو لوی حمله و نبی علیہ السلام پدی کی ساخسته و او دا دی غزا سبب داو چه دا مدینه طیبه کم استخبارات چیو دا سی دوالا او نبی علیہ السلام تا رپورت راول نبی علیہ السلام تا وی چه بنو سالبه و محارب اغرا جمع شویدی او پا مدینه طیبه بانی دا حمله تیاره کئی تکا مخ که نمانگ دا عرض کلو نبی علیہ السلام چه مدینه طیبه تا لاره نو دا شپاو کالو پوری رکاوتونه مشکلات دیر جاد دا خالکو کوشش داو دا کفارو چه دا مدینه طیبه بلکل دا منز ختمه که اونیس نابوتی که نو دیر سازشونو دیو خالکو حمله کلوی و اراده کلوی و منصوبه تیاره کلوی نو یو دا بانو سالبه و محاربه و دیم راجه مشیو مدینه طیبه بان دا حمله اراده کلوی نبی علیه السلام خبر شو نبی علیه السلام دا زن سلور نیم سوا صحابه کرام روان که زنی پاسون و زنی پیاده او پا مدینه طیبه بانی عثمان رضی اللہ عنہ خپل نائی مقرر کو زما در اطلاع پوری تر مدینه طیبه خلیپه کار بکی سلونیم سوا کسان نبی علیہ السلام زان سوا خستر فلا ربانی در بنو سالبه یو کاسو جبار نومی و اغیه ویدیو صحابه کرام در نبی علیہ السلام خواه تراوست نبی علیہ السلام تا دعوت ورکو در اسلام اگر دعوت قبول کو ایمان راوست او بیئی دا بلاد رضی اللہ عنہ سیوزی کو او تیوی چی منگا تلا رو خیور دا دشمن علاقی تا داگی کورون تا چکم علاق تلی اگا منگتا و خیور ندا سلائی پلا را بر بنو سالبا یو کس و پلا را ونیو بیئی دعوت پر کو ایمان قبول کو ایمان نراور او بیئی دا مسلمانان رو ریح بری کولا دشمن چکم علاق کورون و غیر تا خودر پلا را باری کلا چی نبی علیہ السلام دا دشمن علاقی تا